ครับ ก็จะผ่านไปโดยปริยาย ใช่ไหม น ะ ครับอยากขอฝากทางพี่ถึงถึงพี่ๆด้วยนะคร ับ ทุกคนเมื่อก่อนผมอยู่ตลิ่งชันนะผมก็ฟังทางวิทยุแล้วก็โทรเข้าบ่อยๆอยู่แต่ช่วงนี้มาอยู่ชุมพรก็ไม่ค่อยได้ฟัง ตอนนี้คือมาดูแลกิจการให้ที่บ้านไปเหรอครับ ครับมาอยู่กับพี่สาวครับดูแลเจ้าเท้าที่ชุมพรนะครับ อยากไปเที่ยวจังชุมพรไม่เคยไป ว่างๆมาเที่ยวได้นะคร ับ ตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับ นะอย่าลืมฝากเบอร์ไว้ด้วย นะจ๊ะ ครับ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองครับ ขอให้อย่ามายิงกันที่หน้าอย่ามายิงกันที่หน้าเกสท์เฮาส์เธอ ไม่ต้องยิงแล้วก็ดังเลยนะ ไปยิงกันที่อื่น มีพี่รักแรงหึง โอ้ยตายแล้วไม่ไหวแล้ว ขอบคุณนะครับคุณกา จ้า ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ นะก็เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องราวอีกแง่มุมนึงที่ไม่จบในค่ายทหารพี่โหนกตาม จบกันนอกทหาร จบ ยังไม่จบ จบด้วยต้องตามกันดูต่อไปนะครับพิษรักแรงหึงเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับ ใกล้สุดสายตาขอบฟ้าสีพรามแผ่นดินสยามใครรู้ใครลามแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองอาจทะนองปกป้องฟ้าไทยไตรรงพื้นใหญ่เพิดไว้สูงล้นจะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดีไม่เคยนายนี้ชีวิตยอมทีวายเป็นเรื่องตนลูกครับอากาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกพิกลขีดสาวไม่เป็นขับบกขับเรือตำรวจเขาอ้วนเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกขับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวสาวเดินเดียวจะเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นฝากขับเครื่องบินมองตรงสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกครับอาการขารักพนอขอร้องดุจีไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมบกขับเรือตำรวจเขาอ้วนเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกขับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวสาวเดินเดียวจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นฝากขับเครื่องบินมองตรงสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่ตูนติ้นลูกครับอากาศขารักพนอขอร้องอยู่ไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม จบเพลงพอดีเลยจบเพลงพอดีเลยกับทหารอากาศขานรัก อยากทราบว่าทหารอากาศคนนี้มีแฟนชื่ออะไร เป็นคำถามสำหรับคืนนี ้นั่นแหละสิ มาแล้วใช่ไหมมีใครโทรมาไหมยังอ่ะยังไม่มีตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเบรกที่4แล้วของรายการ Bangkok Radio Formant นะครับของคืนวันที ่3 เมษายนใครมีแผนการจะทำอะไรเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนนะครับก็เล่าให้เราฟังได้ถ้าไม่มีเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับก็มาเล่าเรื่องว่าเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่พี่หนกก็จะไปที่เดิมใช่ไหม ก็ไปสีลมกลัวหนาวจังเลยคุณ ทำไม เพราะปกติทุกปีที่เราไปเล่นเล่นนะบางทีมีลมพัดมาวูบๆก็หนาวอยู่นะ แล้วโดนน้ำเย็น เออแล้วโดนน้ำเย็นนะคุณเอ้ยเป็นไปนาคโดนน้ำมนต์เลยคุณ ยังเมามัน แต่ถ้าเมื่อกี้ไม่เหมือนแม่หน้าเหมือนกิ้งกือนะคร ับโอ้ยฉันยังจำได้นะไอปีไหนนะที่แบบฉันโดนลากไปฟัดอะ ลากไปฟัด ปีที่แล้วปีที่แล้ว ทำไมลากไปฟัดคืออะไรเขาลุยใช่ไหม ไม่ฉันเขาจะเดินเดินมาดีๆนะแล้วก็แกล้งฉีดน้ำใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยปิดปิดรูปหน้ามันรูปหน้าเขาในคนนั้นเขาก็ดึงฉันไปดึงฉันไปแล้วฟั ด ใช้คำว่าฟัดเลยอ่ะเข้าใจไหมฟัดฉันอ่ะ ฟัดเลย ฟัดเลยอ่ะ แก้มช้ำหมดเลย โอ้โหคุณครับดิฉันกับย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนั้นเลยคร ับ แล้วเขาไม่อาย เขาตัวใหญ่เขาไม่อายแล้วเขาตัวใหญ่ๆเหมือนเออย่างเงี้ยแบบตัวเบลอเลยอีพวกนี้งงอุ้ยพี่โหนกเสน่ห์แรงนะปีนี้แบบสงสัยจะได ้ โ อ ้แล้วฟูไม่เธอฟูไหม ฟูไม่ฟูฟูแต่ตัวตกใจอ่ะเข้าใจไหมคุณอารมณ์นั้นน่ะ หน้าตาเขาเป็นยังไง ไม่ได้ตั้งรับเลยอุปกรณ์ก็ไม่ได้เตรียม อย่าเพิ่งสิแล้วหน้าตาเป็นยังไง ก็หน้าตาก็โอเคอ่ะหน้าตาคนไทยหืนหืน แล้วเบอร์เธอก็ไม่ได้ขอ เบอร์แบร์เลยคุณแบบแค่เขาไปฟัดฉันก็ตกใจแล้วฉันก็ถอยแล้ว คือไม่น่าเชื่อเลยว่ากลาง ใช่ ขนาดแยกขนาดนั้น สามแยกสารแดงสามแยกสารจากซอยสารแดงออกมา ใครจะรู้ว่าปีนี้เขาอาจจะเตรียมฟัดเธออีก แต่แล้วก็จะจำฉันได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันปลอมตัวก่อน คราวนี้พี่หนอไม่มีพลาดจะลืมเธอทั้งตรงทั้งเจลทั้งแหลบไปด้วยนะ วันนี้เป็นซองๆดีๆพกสะดวก อ้าวเรามีเรื่องที่จะมาเล่ากันเกี่ยวกับอวัยวะ ไม่อวัยวะนี่ฉันอ่านแล้วแบบฉันก็งงๆนะเนี่ย อ่านเรื่องนี้ก่อนดีกว่าพี่หน ออ่านไหน เรื่องอันนี้ เว็บไซต์ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แอปแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของ Apple ซึ่งเขาได้ถอดออกไปแล้วซึ่งมันเป็นแอปที่ประมาณว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแอปอันนี้เนี่ยนะของ Exodus International ชอบ Exodus เนี่ยเขาจะคิดอะไรแปลกๆออกมานะซึ่งอันนี้ก็เป็น เดี๋ยวเธอชั่วเลยแหละ ดิฉันอุตส่าห์ใช้คำเบาๆแล้วคุณคือ Exodus เนี่ยมันก็เป็นประมาณแบบองค์กรนึงเขาบอกว่าแอปพลิเคชันอันนี้นะได้ถูกแบนจากท่านที่ในต้องเรียกว่าอะไรเหตุแอปนี้แล้วก็แจ้งไปที่ change.org เลยเขาบอกว่าแอปนี้ประมาณเป็นแสนเลยนะคุณพอเริ่มออกแอปนี้นะลากไปฟัน โอเคพี่จะอ่านเรื่องน ี้ ก่อน ใช่ ฉันไปไม่เป็นเลยนะเจอคำเนี้ย เขาก็ประมาณว่าคือแอปเนี้ยนะทาง Apple เนี่ยเขาได้ให้เปิดให้โหลดฟรีเขาบอกว่าชื่อว่าอะไรวะเนี่ยดูที่หายไปแล้วเป็นแอปหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเป็นแอปหนึ่งที่สำหรับใช้เป็นรักษาคนที่รักเพศเดียวกัน ไปเปลี่ยนเขา ไปเปลี่ยนเขา เขาบอกว่าเปลี่ยนได้ เขาบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อจงคือพอเหมือนกับพอคนที่ไปโหลดเนี่ยจงใจยั่วยุให้คนเนี่ยเกลียดคนที่รักเพศเดียวกัน เป็น เกย์เป็นเลสเบี้ยนเขาก็เลยว่าอุ้ยตายแล้วคือโดยกลุ่มองค์กรทูก็คือ Truth Wins Out นะครับก็คือเป็นองค์กรที่จัดตั้งมาเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกลุ่มรักเพศเดียวกันและกลุ่มที่ต่อต้านความเชื่อว่ามีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเนี่ยรักษาให้หายได้คือเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแอปอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นประมาณว่าทำให้คุณเหมือนกับว่ามันจะมีบทสวดมีวิธีการต่างๆหรือว่าการบริโภคอาหารที่สามารถทำให้คุณเปลี่ยนได ้อ้าว โง่เน า ะ กินมะเขือเทศ อะไรเงี้ยกินถั่วต้มมั้งคงหายอะไรอย่างเงี้ยใช้ยาเหน็บอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหายนะคือเหน็บไว้ก็คงจะหายนะคะคือยาหายไม ่ คือยาหายนะเขาบอกว่าหลังจากพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมันละเมิดกฎของ Apple คือเนื่องจากเป็นการเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือ Apple เขาเคยบัญญัติไว้ไงว่าการที่จะมีแอปพลิเคชันอันใดอันหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นฟรีด้วยซึ่งพอกลุ่ม Exodus เนี่ยก็เลยถูกแต่ต้องเข้าใจว่า Exodus เนี่ยเป็นกลุ่มของพวกองค์กรทางศาสนาไงทางศาสนานี่เขาก็จะมองว่า พวกเราร ักเพศเดียวกันเนี่ยมันผิดศาสนาผิดจากที่ศาสนาเคยกำหนดซึ่งศาสนาไม่เคยกำหนดเลยนะคุณศาสนากำหนดให้คนรักกันเขาไม่ได้เขียนเลยว่าไม่ได้เขียนเลยว่าต้องเป็นชายหญิงไม่มีเขาบอกว่าให้คนรักกันเท่านั้นเอง ก็คือ Exodus เขาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกโปรแกรมเรียกว่า conversion therapy แล้วเนี่ยก็คือเอาคนเข้าไปแล้วก็แบบไปเมื่อก่อนนะก็มีช็อตไฟฟ้องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีแบบว่าไปดูรูปไงสมมติว่าเธอดูรูปผู้หญิงให้ดูรูปผู้หญิงก่อนดูรูปผู้หญิงไม่เป็นไรดูไปเรื่อยปุ๊บพอเป็นรูปผู้ชายปุ๊บช็อตไฟฟ้าทีนึง อ๋อตายจริ งให้รู้สึกว่าการที่มีความ ดูนี้แล้วผิดจะต้องเจ็บปวด ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะอ้างมาตลอดนะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่รักเพศเดียวกันเนี่ยให้เป็นรักต่างเพศเหมือนชายหญิงทั่วไปได้ซึ่ง จริงๆยังไม่มีใครทำได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเป็นโรคเมื่อกี้มีคนที่อยู่ในนี่แหละเพชรถามมาบอกว่าพี่หนกที่เมื่อกี้เล่าเรื่องสงกรานต์แล้วมีคนลากไปฟัดเนี่ยเขาไม่ใช่ฟัดเขาใช้คอควาย เขาลาก ไป โอ้เขาลากไป ฟันพันธุ์กาศคอควายเลย ลากไปลากไปแตงเลยอ ่ ะ โอ้โหพี่หนก อย่างนั้นก็โอเคเลยนะถ้าอย่างนั้นโอเค ถ้าต่ออีกนิดนึงเขาบอกว่าฟัดต่ออีกสักนิดนึงนะ สักอีกนิดนึงนะฉันจะเป็นฝ่ายจูงเข้าไปเลยนะไม่เขาไม่ให้ฉันตั้งหลักกูเข้าใจไหมฉ ัน ก ็ฉี ก ใช่ ไหมฉันคือเข้าใจไหมฉันก็บีปืนฉันก็ฉีกกระสอบปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาแป้งเนี่ยลูบหน้าเขาเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าการลูบหน้าของฉันเนี่ยฉันก็ไม่ได้ลูบแบบแปะแค่นี้ฉันก็นี่เลยมานี่อย่างนี้เลยพออย่างนี้ปุ๊บมันก็ตาย ฟูเลยทันที สงสัยที่จะไปเชิญชวนมันไปกวักมือเรียกมัน เออเธอเป็นแบบคือหาของพี่พก ก็จบสากลเลยนะคุณ จบสากล แต่คุณเด็กฉันก็กลับไปฝันเลยนะว่าได้กับเขาอ่ะ ปืนมาเปียกเลย ปืนมาไม่เคยว่าจริงๆนะ มีคนแอบแซวว่าจริงๆแล้วแค่ฟัดเองไม่เท่าไหร่หรอกเขย่าตู้โค้กก็เขย่าไป โดนอีกแล้ว ป้าชื่อเขย่าโลกค่ะเขาชื่อเขย่าโลก จะหมดเวลาอีกแล้วเหลือ15นาทีเอง คุณโปนี่ชอบมากนะคะแล้วก็ ทำไมพี่คนนึงไม่ออกกล้องพี่เอไงพี่เอเป็นนั่งอยู่ริมนึงนี่พี่เอนะครับ พ ี่เอก็เป็นนักพิมพ์มือทองเรานะครับวันนี้มี2-3แถวขึ้นมาเลยนะ MSN เนี่ยพิมพ์กันโหสนุกสนานเพราะว่าเราตั้งหัวข้อเรื่องทหารเกณฑ์ปิกกี้ก็คอยเปิดเพลงนะครับเมื่อกี้คุณเพลงทหารอากาศ แล้วก็ขอบคุณคุณเจตด้วยนะครับเขาบอกว่าสงสารพี่โหนกหนาวอ่ะผมช่วยกอดมายานะยานะ ยานะส่งภาพใบหน้าของคุณมาให้ดูก่อน โอ้ไม่ต้องใบหน้าหรอกคุณมาเลยมาเลย ไม่ต้องหน้าไหนก็มาเลย มาทั่วถึง มีละครที ่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ ควรจะติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเกย์เขายังไม่โดนฆ่าตายไป คือตอนหลัง ยังไม่รู้อย่าเพิ่งเล่านิดนึงก็คือว่ า ดอกส้มสีทองนี่ก็เป็นภาคต่อของอะไรนะ มือ ม งกุฎดอกส้ม มงกุฎดอกส้ มคือเมื่อวานนี้เล่นเยอะพี่หนอพิงแมงโก้เล่นใหญ่ตั้มนี่แหละตั้มก็แบบตอนซ้อมอ่านใช่ไหมอ๋อภาคต่อของมงกุฎดอกส้มใช่ไหมอ๋อดอกทองสีส้มแล้วก็หัวแล้วจะติดออกอากาศไปเกือบไปหลายช็อตเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นภาคต่อแล้วก็จะมีคุณชมพู่อรยา เป็นภาคลูกแล้วเป็นภาคลูกของ เล่นเก่งมากจะบอกว่าชมพู่เนี่ยธรรมดาก็เล่นเป็นนางเอกตอนนี้เล่น เป็นนางเอกที่ร้าย ที่ร้ายร้ายมากชีวิตของเธอก็คือในเรื่องนะครับ เป็นปิติทิพ ย์เป็นลูกของสาวใช้แล้วก็คุณพ่อเป็นแขกยามเธอก็เลยหน้าแขกๆมานิดนึงตอนเด็กก็จะเป็นเด็กแขกหัวหยิกอย่างเงี้ยก็ไปยืนด่าครับแม่ค้าได้อารมณ์นั้นคือเป็นเด็กร้ายแต่ตั้งแต่เด็กแต่ก็มีความทะยานอยากจะได้ดิบได้ดีนะครับแล้วก็ฉากที่น่าสนใจมากในช็อตที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาก็มีคุณลิฟสุพจน์เลยเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยนี่คือเรื่องของเจ้าสัวที่มีหลายคนก็คือคุณชายเจ้าสัวเล่าความย้อนความนิดนึงแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือน้องกิ๊บซี่เธอก็เป็นคุณนายที่4 คุณนาย4 ก็เป็นบ้าไปเพราะว่าคุณนาย4เนี่ยไปเห็นฉากเลิฟซีนฉากเลิฟซีนคือเห็นคุณอั๋นวิทยากับคุณสุพจน์เนี่ยในเรื่องเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันเธอก็ ผ้าห่มคลุม ครี ดเ ลยสติแตก ขาดผึ่งไปเพราะก่อนหน้านี้เธอเห็นคุณนายที่3โดนจับโยนลงบ่อไงเธอก็กรีดไปแล้วรอบหนึ่งมาเจออีกรอบกรีดเข้าไปอีกเธอก็จะเป็นบ้าอยู่ในบ้านปุ๊บเปิดฉากออกมาก็จะเป็นคุณอั๋นวิทยาก็ลงจากรถมาเจอพอดีกับคุณนายที่4กำลังใส่ชุดขาวเอ๋ออยู่เธอก็เห็นหน้าอั๋นปุ๊บหันไปมองเจอหน้าคุณสุพจน์ปุ๊บความรู้สึกเดิมกลับมากรีดต่อ ภาพกลับมา อันนี้เป็นการเล่าเรื่องย้อนหลังของวิธีการเล่าเรื่องของเขาแต่เรื่องนี้ก็จะไปโฟกัสที่คุณชมพู่นะครับก็ดูลีลาของเธอแล้วเนี่ยเรื่องนี้คิดว่าเรตติ้งจะแรงแน่เลยเพราะว่าเปิดออกมาในรอบแรกเนี่ยคนดูก็พูดถึงเยอะแล้วแล้วก็ไปถ่ายที่นิวซีแลนด์ด้วยนะครับ มีถ่ายต่างประเทศต่างประเทศ คุณผู้กำกับก็คุณผู้กำกับก็บอกว่าเนี่ยลงทุนเพิ่มไปถึง10 ล้านเพื่อจะถ่ายภาพแล้วก็เปลี่ยนระบบกล้องเปลี่ยนอะไรให้ดูดีขึ้นมาของบรอดแคสต์ของพี่หนองเขานะครับ คือเปลี่ยนระบบใหม่ของการถ่ายทำใหดีขึ้น ครับ ตอนนี้ก็หนังก็ละครดังๆหลายเรื่องนะคุณช่อง3ก็กวาดเรตติ้งกันไปเพียบเลยนะ ก็คงจะแซงช่อง7 แล้วก็แล้วก็โอ้โหช่องแล้วก็อีกเรื่องนึงไงเขาคุณไตภูมิไงใครๆก็อยากให้กัดคอสุดฤทธิ์ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มีนี่ไงโรมาโรมาก็ถูกถอดเสื้อผ้ากันวินว่าเล่น โรมาได้ดูได้ตามด้วยใช่มั้ย ก็ไม่ได้ตามแต่ว่าก็ถอดเสื้อกันเยอะมาก ใช่แต่ว่าดูกระแสมันไม่ค่อยจะแรงมากนะ ด้วยความที่มันเป็นเสาร์อาทิตย์ไง2วันแล้วก็เดี๋ยวจะชั่วโมงกว่า เข้ามาตั้งแต่กี่โมงนะครับ เข้ามา2:40 ก็ยังหัวค่ำอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ฟรีอยู่ไง คุณต้องไปถอดตอนประมาณเที่ยงคืนสิมันหนังไต้หวันจำได้ไหมไต้หวันฮ่องกงอ่ะเออตีสอง เราไม่น่าเชื่อฉันไม่น่าเชื่อฉันตื่นมาดูว่ะ ไม่ใช่ปวดฉี่ไม่ใช่หรอวันนั้น เออฉันใช่คือเข้าใจไหมเวลาฉันจะตื่นไปฉี่ฉันก็ต้องเปิดทีวีเป็นเพื่อนฉันไง เป็นเหรอ ฉันก็ฉันไม่อยากเดินไปคือห้องก็มีไนท์ไลท์อยู่นะมีไฟกลางคืนอยู่แต่ว่าเราก็อยากมีเพื่อนนิดนึง อ้าวเธอไม่ได้ฉี่กระโถนเหรอ บ้าเมื่อก่อนใส่ผ้าอ้อมไปเขียนเพื่อเปลี่ยน อ๋อซึ่งเธอแบบนั่งใส่ผ้าอ้อมเธอก็เปลี่ยนเป็นนั่งฉี่กระโถนแทนเพราะว่าเป็นอมวยไง ตายไม่ใช่คุณนายห้านะซอเจ็ด นะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามก็เป็นผู้ชายชัดชัยเขาไปทำหน้ามาที่นี่ไงในเรื่องเขาไปทำหน้ามาอุ๊บขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วก็พาแหม่มลูกครึ่งมาที่บ้านอย่างเงี้ย เป็นคุณนายห้า ทำจะตายนะครับคุณวรวุฒิก็หล่อมากเลยเรื่องนี้คุณ ใช่ใช่ใช่ดูเท่มาก ดูเท่มากอ่ะเรื่องนี้จะเล่าไหม เรื่องไหน เรื่อง The Most Famous Penises ก็คือว่าสิบจู สิบจูที่ดังสถานโลกัน100ปีนี่นะครับเขาจะมีอันนี้คือตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยซื้อนิตยสารแบบนี้เลยนะ นิตยสารแม็กซี มเรามีกล้องเรามีจอแล้วเนี่ย ให้ดูนิดนึงแม็กซี มโอ้ยถือแล้วแบบว่า คิดว่าเราจะซื ้ อ ไม่คือเราดูแล้วเราก็โอเคนะเออฉันอยากได้นมประมาณอีนี ่ไม่รู้สึกถือมาแล้วไม่ใช่ชั้นเลยนะ คือถ้าถือมาคือสมมติถ้าซื้อมาเนี่ยนะซื้อมาเสร็จก็คือความหมายก็คือเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปยันทีฉันเอานมนี้ ฉันเอานมเท่าอีนี่ประมาณน ี้นะแม็กซิมนะครับเขาก็ลงมาน่าสนใจทีเดียวเรื่อง The Most Famous Penis ต้องเรียกว่าร้อยจู่สถานโลกกัน ก็มีหลายจู่ซึ่งบางจู่อ่าน ที่น่าสนใจ เลยเราจะเลือกมาอ่านนะอ่ะพี่โหน่งอ่านจู่นี ้จู่ไหนจู่ของคุณเคนนี่สไตล์นะครับก็คือเป็นคนเอเชียคุณ เป็นคนไทยนี่แหละ เป็นคนไทยเลยคุณเคนนี่สไตล์เอาเหรอคนไทยเลยเหรอ คนไทยจากจังหวัดลำพูน อุ้ยตายแล้วเขาบอกว่าปรากฏการณ์โกอินเตอร์ของเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนไทยสไตล์หนุ่มชาวลำพูนนะครับก็เป็นคนไทยโดยสายเลือดไปเติบโตที่อังกฤษแรกเริ่มเดิมทีเขามีอาชีพเป็นนายทหารอังกฤษมีหน้าที่ฝึกฝนออกกำลังกายเป็นผู้สั่งสอนหน่วยทหารฝึกหัดและเป็นนักมวยสมัครเล่นจนสิงหาคมปี2549เขาได้หันเหชีวิตมาเล่นอย่างโป๊ตอนแรกก็เล่นแบบขำๆไงคุณแบบไม่ได้ตั้งใจแบบคือเข้าใจไหมคือหุ่นดีนะแล้วก็เขอึ้มเพราะฉะนั้นเขาจะไปเล่นแบบไปเล่นเป็นไซไลน์ไงหนังโป๊มก็คนก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมซึ่งตอนแรกก็เล่นขำๆที่อังกฤษก่อนอังกฤษเสร็จอ้าวเขามีโมเดลลิ่งสนใจอเมริกาก็ลากตัวไปถ่ายหนังโป๊อเมริกาที่สำคัญตรงนี้คุณเขาบอกว่าแน่นอนล่ะคนไทยได้โกอินเตอร์ระดับโลกทั้งทีถ้าไม่ติดชาร์ตเลยเห็นทีจะต้องโดนตำหนิกันบ้างเขาเคยให้สัมภาษณ์ชีวิตการทำงานในแวดวงหนังโป๊ว่าชีวิตการทำงานของเขาในตอนนี้มันมีอยู่สองแบบแบบแรกเรียกว่าก่อนโซก็คือไม่มีบทพูดพอเดินกล้องก็บรรเลงเซ็กกันเลยส่วนแบบที่2ก็เรียกว่าฟีเจอร์ก็คือมีบทละครให้เล่นด้วยแต่มีฉากโป๊แค่20นาทีเองบางทีกำลังปึ้งปังรอแต่งหน้าหรือเซ็ตฉากนานจนบางครั้งอาวุธคู่กายก็เหี่ยวกันไปเลยทีเดียวแต่เอ๊ะพวกเราสงสัยกันเหลือเกินว่าที่หน้าปกหนังโป๊เขาเขียนบอกว่าหนุ่มเอเชียกำยำเจ้าของอาวุธอันนี้ขนาดสำคัญมากคุณ 8.5 ค่ะมันจริงหรือลวงกันแค่ไหน ก็มี 8.5 แล้วนะครับก็จะมีมากกว่านั้นอีกนะครับใครที่ติดตามหนังอ ยู่ชอบแบบ2อันน่ะ เดี๋ยวก่อน2อันเดี๋ยวให้ล่าเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเอาคนนี้ก่อนนะครับใครที่ดูหนังเรื่อง Boogie Nights คือตอนจบคุณต้องบอกก่อนว่าคุณต้องดู Boogie Nights ฉบับอเมริกันคัทก็คือตอนจบเพราะตอนจบเนี่ยคือหนังเนี่ยนะในหนังก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ Boogie Nights เกี่ยวกับอะไรก่อน เพิ่นน้องๆ Boogie Nights นี่เกี่ยวกับครับ Boogie Nights ต้องอธิบายยังไงดี ก็คือเป็นชีวิตของ ดาราหนังโป๊คนนึง ก็คือคุณเดิร์กนะครับคุณเดิร์กดิกเลอร์นะครับเดิร์กดิกเลอร์ ซึ่งเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากซึ่งเขาก็แบบใครๆก็แบบต้องการที่เขาไปเล่นหนังโป๊ก็แบบว่ามีฉากเซ็กที่เล่าร้อนสุดขีด ซึ่งคุณมาร์ควอลเบิร์กเนี่ยเป็นคนรับบทนี ้คืออันนี้มีเป็นคนของชีวิตจริงคนมีคือคุณเดิร์กดิกเลอร์เนี่ยมีชีวิตอยู่จริงๆซึ่งเขาก็เลยเอาชีวิตของในคนเนี้ยมาทำหนังโดยให้คุณมาร์ควอลเบิร์กเล่นนะซึ่งก็เล่นก็ไม่ได้เห็นของคุณมาร์ควอลเบิร์กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนจบตอนจบสำคัญคือตอนจบซึ่งต้องหามาดูนะก็มีการประมาณว่าเขาก็เปิดให้ดูก็ประมาณว่าก็ไม่รู้ว่าใช่ของเขาหรือเปล่านะแต่อันที่เปิดให้ดูเนี่ยยาวมากคุณโหยาวเป็นศอกเลยคุณยาวเป็นศอกเลยค่ะแล้วก็ อีกคนหนึ่งอันนี้เป็น2จูนะครับไป สองจูนี่เก๋มาก อีกหนึ่งท่านนะครับ อีกท่านนึงเขาอ่านว่าจูฮวนไหมอ่านว่าฮวนบาติสตา ฮวนบา โดซานโตสนะฮะ คุณฮวนบาติสต้าเนี่ยคือเขาเป็นประมาณว่าเป็นคนโปรตุเกสนะครับเกิดที่เมืองฟาโรเนื้อปี1843เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคุณฮวนเนี่ยคือเขาผิดปกติมาตั้งแต่เขาเกิดเลยคือเขาเกิดมาเลยเนี่ยนะพ่อแม่ก็สงสัยเลยว่าเอ้ยพอ6เดือนเนี่ยนะเขาในครอบครัวก็ปกติก็แบบประมาณว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคือ แปลก เขามี2จูคุณซึ่ง2จูของเขาเนี่ยเขาแอคทีฟได้ทั้ง2จูคุณเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าอันนึงเหี่ยวหรืออันนึงไม่อะไรเงี้ยคือเขาสามารถอย่างนี้เลยคุณความจูใจของเขาเออจูใหญ่ จูของเขาทั้ง2อันเนี่ยสามารถใช้การสับกันได้เลยหมายความว่าสมมติว่าคุณใช้จูนี้ฉี่คุณก็สามารถใช้จูนึงเนี่ยปฏิบัติการทางเพศสัมพันธ์ได้แล้วพอ คือทั้ง2จูเนี่ย จูหมายเลข สามารถปฏิบัติการแยกออก แยกจากกันได้โดยสิ้นเชิงหมายความว่าคุณใช้จูที่1ฉี่อยู่คุณสามารถใช้จูที่2เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ฉันก็ไม่เข้าใจนะไอ้คนสมมุติเนี่ยนะมันจะทำยังไงทำยังไงก็จะฉี่ให้เสร็จซะก่อนก็ไม่ได้แต่จริงๆเขาเขียนอย่างนี้จริงๆเขาก็บอกว่าจูนึงสามารถฉี ่ไม่ก็จูอีกหนึ่งก็ฉี่ใส่หน้าอีกคนนึงก็ทำปฏิบัติกิจ อีกอันนึงก็ซอยไปแหละครับคุณแหมบริโภคเขาซอยไปแต่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสมมติว่าคุณใช้จูที่2เสร็จนะแบบปฏิบัติการภารกิจทางเพศเสร็จคุณสามารถใช้จูที่1ต่อได้เลยสลับกันได้เลย แต่เขาก็ไม่ได้ระบุในข่าวนะพี่โหน่งว่าแล้วเขามีกี่พวง ก็คงพวงเดียวหรอคุณโอ้2พวง บ้าพี่โหน่งถ้าเกิดมี1พวงแล้วมันปฏิบัติผลิตไปแล้ว1รอบเนี่ยแล้วเขาจะเอาที่ไหนผลิตอีกรอบนึง อีเจ้าอาจจะใสหน่อยไงอีเจ้าใสหน่อยแต่ว่าที่จริงถ้าให้เก๋นะก็คือ แบบ มีที่เอาของฮะ น้ำมุกตอนต้นอะไรนะอีกทีนึง น่าจะแบบมีพร้อมกัน2คนเลย ก็ใช่ไงมันถึงสามารถ น่าจะเลิศนะ เออนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของ ไม่ใช่จะให้เลิศมากก็คือมีผู้ชายพร้อมกันด้วย2คนเออเน า ะ เขาก็ไม่ได้บอกไงว่า หรือไม่ก็เข้าไปที่เดียว2อัน ไปปฏิบัติกิจกับหญิงหรือชาย เออเขาก็ไม่ได้บอก เขาไม่ได้บอกนะ ไม่ใช่ได้เรามองโลกในแง่ดีให้ปฏิบัติ กิจกับเรา แล้วเข้าไปดีกันพร้อมกัน2อันโอ้คุณคาดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะ ตู้โผล่ก็ตู้โผล่ ตู้โผล่ อ่ะอีกคนหนึ่งคุณจอห์นเคอร์ติสโฮมก็เป็นดาราหนัง ว่ า วิว เช่นกันนะครับคุณจอห์นนี่ก็เป็นผลงานมีผลงานมากมายคือในช่วง1970ถึง1980เนี่ยเขาเดาว่า 2,500 เรื่องนายคนนี้ซอยมาแล้วซอยมาแล้ว 2,500 เรื่องคงจะแบบซอยหมดเลยทั้งชายหญิงนะครับก็คือจริงๆแล้วดาราหนังโป๊เป็นอย่างนี้พอช่วงที่ดังเนี่ยก็จะมาจากหญิงแต่ถ้าดังกว่าเดิมเนี่ยต้องไปมีแหละชาย คือมีด้วยกันเลย คนนี้ก็มีขนาด ด้วยเลย ประมาณ 10นิ้วคุณโอ้10นิ้ว ไม่ออกแต่ว่า 10นิ้วนี่คงจะต้องออกปากนะคะคุณ ทะลุไปถึงลำไส้เล็กเลย โอ้ยคุณมาถึงปอดดิฉันเลย ก็คือบางคนก็จะบอกว่าอ่ะอย่างของคุณจอนเนี่ยเขามีความยาวเยอะก็อาจจะไม่ได้แข็งตัวได้ตลอดมันแบบมันยากไงใช่ไหมความส่งเลือดหล่อเลี้ยงเนี่ย เขาบอกว่าผู้จัดนะก็ไม่บอกว่าอีกว่าวัยวะของคุณโฮมนี่นะมีขนาดถึง 13.5 นิ้วนะบางครั้งอ่ะ ครับ โอ้แล้วบางทียังยาวไปถึง15นิ้วโอ้ my god บางทีก็ยาวได้กว่าเดิมอีกแล้วแต่อารมณ์นะ ตายตายคุณถ้า15นิ้วนี่ทะลุสมองเลยนะคุณมีอะไรนี่ขึ้นสมองเลยนะคะเชื้ออะไรเนี่ย ไม่มาจากด้าน แอสโตวันซิลัสที่ขึ้นสมองเลยนะ มาจากด้านล่างทะลุ ขึ้นสมองเลยนะคุณ ทะลุออกปากเลย แทนลิ้นนะลิ้นมี2อันเลยอ่ะ คุณผู้ฟังอย่า imagine เยอะเพราะดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังกันนิดนึงนะครับอันนี้เราไม่อ่านต่อแล้ว เราจบเพียงนี ้ไฮไลท์ไปแล้วนะใครที่อยากจะไปพักผ่อนช่วงวันที่ 15 16เมษาย นนะครับก็ไปกับเราได้0894879696นะครับรับ10ท่านนะครับก็จะเป็นงานเล็กๆนะครับไปพักที่บ้านแสงรุ่นรีสอร์ทสวยทีเดียวเลยได้บรรยากาศที่ดีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่โทรมาแล้วก็ยังฟังอยู่แล้วก็ส่งคำถามมาด้วยมาทักทายหนาวไม่ครับพี่ยอดพี่โหนกนี่อย่างงู้นอย่างงี้พี่โหนกจะกอดหมดทุกคนเลยหรือเปล่าวันนี้ปิ่นๆก็ไม่ได้มาเนาะไม่มีคนช่วยกันแซวนะครับก็มีพี่เอยังพิมพ์อยู่นะครับแล้วก็ปิกกี้รับโทรศัพท์แล้วก็คอนโทรลเลอร์สุดหล่อของเราก็ยังทำงานกันอยู่กับเราในช่วงเวลานี้ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 3:00 ถึง 5:00 ก็พบกับรายการ Bangkok Radio Format ได้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นประเด็นอะไรนั้นติดตามตอนต่อไป ต้องร้อนขึ้นเรื่อย ๆเหนื่อยวันนี้ แต่ฉันหนาว หัวร้อนเหนื่อย ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ รักทุกคนเลยThank you. สุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟังสุดท้ายทั้งฉันและเธอผิดหวังหลงเหลือแต่เพียงความหลังเพราะรักเราพังทลายฉันจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดีฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็นสิบครั้งที่มันร้ายสุดท้ายฉันขอให้เราไม่โกรธเลิกรากันไปด้วยความไม่เกลียดเราจะลาด้วยความเข้าใจโปรดรู้ไว้นะฉันรักเธอมากและฉันเธอจะจำแบบไหนเห็นฉันเป็นคนเลวร้ายหรือฉันยังเป็นคนดีไม่รู้นานไปจะยังโกรธฉันหรือพร้อมอภัยให้ฉันนึกถึงเรื่องราวเคยมีฉันจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดีและฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็นสิบครั้งที่มัน